Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Euzü billahi semi'ul alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike mine mezatü şeyatayn ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. İnne addetel şuhuri indallah isna aşara şehran fi kitabillahi yevme khalaqa semavati vel arda minha arba'atun hurum. Dâlke dînü kayyemu felâ tazzalimu fi inna enfusakum. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'an azim. Ve barik lana fi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahil hayyel kayyum. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizleri bu mübarek cuma gecesinde, mübarek Recep-i Şerif ayının başlamasının bidatinde, böyle bir mübarek mescidinde, beytinde, bir ilim meclisinde, bir zikir meclisinde cem eyledi. Allah'ın nimetimizi itmam eylesin. Amin. Gözden, nazardan, şerlerden muhafaza eylesin. Amin. Abi, gelenlerinizi, kadın, erkek, gelen, dışarıda kalan, içeri gelen, radyodan veriliyor şu anda canlı, Lale Gül FM'den dinleyenlerden itikad ile, inanarak dinleyenlerden razı olsun. Amin. Onları razı eylesin. Amin. Amin. Yarınki haramaya, yarın gece kavuşacağımız harama hürmetine Allah'ım canlarımızı, mallarımızı, ırzlarımızı, namuslarımızı, bütün haysiyetlerimizi, şereflerimizi kafirlere, münafıklara haram eylesin. Amin. Dokunulmaz eylesin. Amin. Amin. Dokunanları Rabbim dünya ahirette ihrak eylesin. Amin. İhlak eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala selam Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Seneler oldu ben böyle kubbeli bir camide vaaz etmedim. Çok sene var. Anladım da seni çağırmandan olmaz ki mübarek. İmam var, müftü var, Diyanet reisi var, var da var. Biz mütevazi Ahmet Yesevi Derneği'nde biz, alt katta bodrumda biz. Ama ses her yere gidiyor bizim. Elhamdülillah. Allah razı olsun, Ali Ulu Hoca Efendi davet etti. Mübarek ısrar etti yani. Israr etmeseler de öyle bizim cami kubbeli diyen her yere de gitmiyorum ha. Öyle her yerde kubbe var. Mühim olan Ali Ulu Hoca gibi ihlaslı hocalarımız olsun. Yoksa mühim olan mekanlardan da önemlisi mekinlerdir. Yani o mekanda bulunan oraya değer verir. Onun için Hoca Efendi Allah nazardan muhafaza etsin. Amin. Hizmetlerini daim etsin. Amin. Sabah, pazar sabahı çağırdı fakat ben geceleri uyumam, uyuyamıyorum. İlaçlar, iğnelerle sabah işraktan sonra yatıyorum. Benim huyum öyle, vücudum öyle alışmış senelerdir. Sabahtan sonra sesim çok çıkmaz. Onun için dedim Hoca Efendi beni sabah çağırma da mübarek cuma gecesi geleyim dedim. Elhamdülillah nasip oldu. Şimdi çok uzatmadan kısaca efendim Recep-i Şerif hakkında konuşalım. Yarın akşam Recep-i Şerif'in nesi? İlk gecesi, çok büyük gece. Hatta sonra düşündüm ki bu geceyi konuşmuştuk. Sonra dedim baktım ki Recep'in ilk gecesi yarın. İlk gecede ben sohbet yapardım eskiden. Onun için ilan da etmiş bulunduk. Hani yarına çevireyim düşündüm ama ilan da yapıldığı için hikmet var dedim. Cuma gecesidir, bunu da yapalım. Yarınki geceyi de anlatırız dedim. Yarın gece herkes ibadet eder inşallah. İlk gece olmak hasebiyle. Öyle de hayırlı olmuş. Efendi Hazretlerimizin Amasya Vekili Hidayet Hoca Efendi, yaşlı mübarek zat, alim, salih, faziletli, o vefat etmiş. Onun da vasiyetini açmışlar. Vasiyetinde Cübbeli Hoca kıldırsın cenazemi diye yazmış. Onun için sabah uçakla buradan sabahleyin işte Amasya'ya gideceğim inşallah. Çünkü kıymetli hocamız bizim alim bir zat, mübarek bir zat. Demek ki akşam da dönemeyecektik yani. Her şeyde hayır var. Biz de onun için bu gece gelmemiz iyi oldu. Yarın zaten yollarda olacağız. Allah Teala hocamıza rahmet eylesin. Amin. Kabrine nur eylesin. Amin. Ruh için şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammed. Hediye eyledik, ihsal eyle ya Rabbi. Amin. Amin, amin. Çok bu yolun dertlisi, meraklısı. Amasya, Erbaa, Turhal, Tokat, oralar baston elinde. Yüzlerce, binlerce insana ders verir, tarikat öğretir, zikir öğretir. Senelerce. Allah'ın ne kulları var bu ümmet içerisinde ya. Bu Efendi Hazretlerimiz bir derya. Yetiştirmiş, yetiştirmiş, yetiştirmiş. Allah Efendi Hazretlerini başımızdan eksik et. Yokluğunu göstermesin. Bugün bu sabah namazından evvel mübarek namazdan evvel vaaz etmiş. Tabi sesini o anda hazır edip alamıyorlar. Uzun uzun vaazlar etmiş ya. Allah Allah. Ruhaniler geliyor, melekler görünüyor, cinler geliyor. Ondan ders almışlar. Ali Aydar Efendi'den kalma, İsmet Baba'dan kalma, cinlerden müritleri var. Allah Allah. Ne büyük evliya ya. Ne büyük evliya. Bayağı böyle konuşmuş, vaaz etmiş. Bu cemaattan ayrılmayın. Cemaati muhafaza edin. Böyle buyurmuş yani sözleri. Tabii ben yanında olmadığım için aktardılar. Herhalde sitede de yazmışlar. Cemaati muhafaza ettin, cemaatten ayrılmayın. Şu ayeti okumuş. Estağfirullah. Ma ef'alullahu bi'adabikum. İn şekertum ve amentum. Ve kânallahu şakiran alîmâ. Ey kullarım, siz şükrederseniz, iman ederseniz, ibadet ederseniz Allah size azap etsin de ne yapsın? Ben sizi azap etmek için yaratmadım. Ben sizi rahmet için yarattım. Şükredin, iman edin, sizi azap etmeyeyim Allah buyuruyor. Bu ayeti okumuş. Böyle manalar vermiş bayağı. Aman cemaat, bu cemaat hak yoldasınız. Sapıtmayın, şaşırmayın, şüphelenmeyin, ayrılmayın. Yani Efendi Hazretlerimiz ne buyurmak istiyor? Ben hayattayım, cemaatin başındayım. Benim sağlığımda, benim başkanlığımda olan bir ümmet, bir cemaat nasıl şüphelere düşer, nasıl sapıtır? Ne güzel vaazlar etmiş yani. Mübarek zat. Bir gece odada yalnız bağıra bağıra vaaz ediyor. Yandan hacı anne açmış kapıyı, bakmış, oturmuş yatakta vaaz ediyor bağıra bağıra. Yakında yani. Demiş efendim, kimse de görünmüyor hani. Demiş cinlerden eski ihvanlar vardı, onlar geldiler de onlara vaaz ediyor. Yani yanında duranlar neler görüyorlar, neler görüyorlar, neler görüyorlar. Bir arkadaş vardı, bir kere anlatıyor. Ya o dedi, böyle bir rüzgar gibi bir şey geldi geçti. Fakat ben dedi şaşırdım kaldım, duruyorum öyle. Yatıyor oradan dedi, bana gördün mü? Yok, ben de zannediyorum ki evhamlandım. Dedi gördün mü diyor. İmam-ı Gazali Hazretleri Hüccetül İslam buyuruyor ki Evliyaullah, Allah dostları öyle makama gelirler ki meleklerle açıkça ayanen bizim insanlarla görüştüğümüz gibi görüşürler meleklerle. Ya bunu İmam-ı Gazali söylüyor. E bu zamanda Mahmud Efendi Hazretleri evliya değilse zaten hiç evliya kalmadı. Hiç evliya kalmadı. Onun için büyük kapıdayız. Bu Ali Ulvi Hoca'yı da o yetiştirdi. Hepimizi o yetiştirdi. Ne hocalar yetiştirdi, ne vekiller yetiştirdi. Dünyaya dini yaydı mübarek. Hakkı ödenir mi ya? Hakkı ödenir mi? Devamlı dua edelim. Cemaatleri bırakmayalım. Sohbetleri bırakmayalım. Burada Ali Ulvi Hoca her pazar sabah sohbet yapıyor. Akşam yapıyor mu başka? Sabah yapıyor. Pazar sabahı yapıyor. O özel. O herkese denmez. Mübarek adam sende. Tarikat işi özeldir. Ama şeriat işi geneldir. Ne hadisler okuyor işte, değil mi? Onu hadisleri Camus Sahir'den hadisler okuyor. Münavi'den, Feyzül Kadir'den. Ben anlıyorum onları nereden okuyor, değil mi? Radyodan bazı dinliyorum, bakıyorum ne manalar veriyor. Ya kitaptan, hocanın hocası kitaptır. Ama bu ilahiyatçıların çoğu kitapsızdır. Çıkıyorlar şeye, ne demek kitapsız, yani kitaba bakmıyorlar yani, ha? Başıma şaşmayın. Adamlar çıkıyorlar, laptop, bilgisayar, şarj bitti, ilim bitti. Elektrik gitti, ilim bitti. İlim biter mi şarj lan ya? Bu hoca efendiler hep hafız olmuşlar, alim olmuşlar. Bak burada ne güzel medrese yapmış, ne kadar hoşuma gitti, şimdi gezdim. Hafız olmuşlar, alim oluyorlar, Arapça okuyorlar. Çok seviniyorum, çok. Yürüsün bu yol. Allah'ın izniyle, sizlerin yardımıyla sahip çıkın bu müesseselere. Bizde kıskançlık yok. Bizde nefis, taassup yok bizde. Biz kim Allah için hizmet eder, eline ayağına veririz. Bizim derdimiz kendimiz değil. Bu ümmet mi yürüsün, hoca yetişsin yani. Onun için memnun oldum, sevindim hakikaten, bütün ümidim geldi yani. Demek ki inşallah bu kurumlar daha çok artacak. Daha çok hoca yetişecek. Kürsüler boş kalmayacak inşallah. Ehli sünnet alimlerin sayısı artacak. İnşallah sizlerin bereketiyle. Şey dedi, Silivri'de de icazet var. Mustafa Ekin Hoca Efendi. O da bizim 8 sene bizim ders halkalarında bulundu benim 80'den sonra. O da 200 tane hoca yetiştirmiş. 200. Şimdi onun da Türkiye'nin her tarafında hocalık yapıyorlar. Ya ihlaslı adamlar, efendinin adamları şimdi. Onlara icazet yapılacak Silivri'de. Pazar günü, bu pazar. Saat 2'den sonra da tam adresi bilmiyorum. İnternetten. Kesin mi o? He yine bakın şeylere yani. İnternet adresleri sorun. İlan da yaparlar radyodan belki. Ben tabii tam adres diyeyim şimdi, yanlış olmasın yani. Evet. Silivri'de de icazet olacak. Efendi Hazretleri derdi, baklava, icazet baklavası yerim. Bir de düğün baklavası. Yani bir adam evlense sünnet işlemiş olur. Hocalık alsa icazetlerde Karadeniz'de çok ev baklavaları yaparlar. Tepsi tepsi tepsi. Benim icazetimde 100 mü 200 kaç yüz tepsi. Her evden 2 tepsi geliyor. Bütün köy. Evet, çok da cemaat 30-40 bin kişi geldi tabii, baklava mı yeter? Millet bakkalları bitirdi zaten, açlıktan bir şey yok. O kadar adam gelirse köye ne olur? 8 bakkal sıfır oldu. Aç kaldı millet izdamdan. Şimdi o zaman 80 senesinde Rize'nin pazarın Tüdücüye köyüne 12 kilometre yukarıya 40-50 bin kişi gelirse, şimdi böyle İstanbul'un merkezine, Silivri'nin merkezine 10-20 bin kişi gelmezse yuh olsun bu millete. Yani şimdi burası İstanbul'un göbeği ya. Yani artırmak lazım, çoğalmak lazım bu. Böyle yerinde sayarsan olmaz ki. Bu yerinde sayılmaz ki. 20 sene evvel 100 bin kişi topluyordu külliyede. Şimdi efendim 1 milyon toplanması lazım. Ama millet radyo var nasıl olsa düğmeyi çeviriyor. Kimisi düğmeyi de çevirmiyor. Kimisi düğmeyi de çevirmiyor. Bu kadar gevşek ya. Böyle olur mu bu cemaatlık? Sohbetler dinlenilecek, ilanlar duyurulacak, cenazeler haber verilecek, hastalar aranıp sorulacak, ümmet bir bütün halinde hareket edecek. Ehl-i sünnet faaliyetleri yapılacak, bid'at ehli tanıtılacak, teşhir edilecek, ehl-i sünnet dışı hocalar ilan edilecek, bu adamları dinlemeyin, fetvalarına amel etmeyin denilecek. Bu kadar mesele var yani. Millet önüne gelen hocaya kapılıp helak oluyor. Piyasada bu kadar hoca, şeyh, okuyucu, yükleyici türemiş. Şu cüğüm, bu cüğüm herkes çıkmış konferans veriyor. Belediyeler maalesef seçici değil. Belediyeler önüne geleni konuşuyor diye çağırıyorlar programına. Gel de konuş. Anladım da ağzı olan konuşuyor zaten. O zaman herkes çağrılır mı? İnsan bir sorar, bu adam ehli sünnet mi değil mi? Şia yanlısı mı? Selefi mi? Vehhabi mi? Mezhepsiz mi? Ya bunları incelemeden bütün belediyeler faaliyet yapalım. Dostlar alışverişte görsün, çağırıyorlar birini, adam da kalkıyor, tasavvufa lüzum yok, mezhebe lüzum yok, Kur'an yeter, hadise lüzum yok, böyle konuşmalar yapılıyor devamlı yani. Ya bu adamları konuşturuyorlar, onun için size çok iş düşüyor. Biz bunların ipliğini pazara çıkarttık, bayağı da çıkartıyoruz hala, ama cemaat yaymazsa, duyurmazsa, dinlemezse, anlatmazsa burada kalır mı? Hizmet size kalıyor emanet yani. Hocalarla ne yapsın? Nereye yetişecek bir hoca? Şimdi yarın gece mübarek Recep Şerif'in ilk gecesi. Rabbimiz de buyuruyor estağfirullah. İnne iddete şuur indallah. İsne aşara şehran fi kitabillah. Allah katında ayların sayısı kaç? 12. Allah'ın kitabında, levh-i mahfuzda, yevme halakas semavat vel ard. İlginç bir şey ya. Gökleri, yerleri yarattığı günden beri ayların sayısı kaç? 12. 11 olmaz, 13 olmaz. Bu kimin kanunudur? Allah-u Teala kanunudur. Bu kanunu koyduğu zaman Amerika var mıydı? Rusya var mıydı? Astronomi var mıydı? Bilmem ne uzay efendim araştırma merkezleri var mıydı? Bu uzay araştırma merkezleri neye göre hesap yapıyor? Ay'a göre. Hesabı kimden alıyor? Ay'a göre, güneşe göre. Eşşemsü vel kameru bihusban. Güneş de ay da rastgele dolaşmıyor. Hesapla geziyor. Demek ki bütün takvimler nereye bağlı? Ay'a bağlı. Yani gökteki cisimlere bağlı. Gökteki cisimler kime bağlı? Allah'a bağlı. Celle şanuhu ve celle celaluhu. İşte onlar melekler tabi. Arada yine ne var? Arada melekler var. Efendim ayları yöneten de melekler var. Değil mi? Güneşi gezdiren melekler var. Ama melekler yaratabilir mi? Yaratamaz. Melekler de kime bağlı? Allah'a bağlı. O zaman her şey Allah'a bağlı. Ve ilallahü turcaul umur. Bütün işler ancak Allah'a döndürülecek. Ama bizim aramızda neler var? Bizde aracılar var. Mevla aracılarla, sebeplerle iş yapıyor. Yoksa oflunun dediği gibi değil yani. Adam ofaymış dedi, burası nere? Dedi of. Dedi nereye bağlı? Trabzon'a mı bağlı? Yok dedi, direkt Allah'a bağlı. Mübarek adam direkt Allah'a bağlı da orada da bir Trabzon var da. Trabzon'da bir Karadeniz var. Demek ki bize Allah ne koymuş? Sebepler yani. Bizi oraya bağlamış, onu oraya bağlamış, onu oraya bağlamış. Ama en nihayetinde hepsini yöneten ancak Allah-u Teala. Minha bu aylar içinden vardır erbaatun hurum. 4 tane haram ay var. 12 ay içinde 4 tane haram ay var. Şimdi haram ayları sayın desek bizim millete bu kadar vaaz ettim bu meseleyi de başka hocalar da çok konuşmaz. Bu meseleyi bu kadar da konuştum, hala şu 4 haram ayı say desem çoğunu sayamazsınız. Nasıl sayarsınız? Recep, Şaban, Ramazan, bir de rahmetli baban demiş. Olur mu öyle? Mübarek adam, Şaban'la Ramazan haram ay mı? Değil. Haram ay kaç tane? 3'ü peş peşe. 1'i tek. Hangi hadis-i şerifte? Buhari şerifte. Selâsün mütevâliyat, üçü peş peşedir, vâhidün ferd, biri tektir. En üstünleri hangisidir? Tek olandır. O üç tane peş peşe hangisidir? Zülkâdeti ve Zülhicceti vel Muharram. Zülkâde, kaçıncı ay? Zülkâde kaçıncı ay? 11. ay. Senenin kaçıncı ayı Zülkâde? 11. ay. Zülhicce? 12. ay. Muharrem 1. ay. Hicri yılbaşı. Muharrem'i biliyorsunuz tabii. Aşure var ya. Size aşure maşure oldu mu kandil simidi falan onu biliyorsun. Kardeşler ne oldu? Efendim yalnız sesi kesin. Oradan canlı yayın gidiyor. Radyoda millet sesi anlamaz. Kapıdaki sesten. Radyoda bütün dünyadan dinliyorlar. Şimdi sesten duyulmuyor mu mübarekler? Hanımlar ses yapar diye düşünürdük. Erkekler kadınları geçti. Hanımlar sessiz sessiz oturuyor maşallah. Allah razı olsun bu hanımlardan ya. Mübarek erkekler siz durun dışarıda. Ne var? İçeri giren cennete giriyor değil ha. Dışarıda da cennet var. Sohbete gelene cennet var yani. İçeri girdiğinde bu kafayı kurtarmıyorsun yani. Mübarek adam. Ben şimdi nasıl çıkacağımı düşünüyorum. O girmek kolay da çıkmak zor. Tamam, girdiniz, oturun, geçin hutbenin arkasına. Dışarıda kalanlar da otursun aşağı. Bir ayet hadis dinleyin be mübarek. Bir ilim alın ya, bir irfan alın, bir şey öğrenin daha. Konuşarak bir yere varamayız ki. Bir tane tek olan var. O hangisidir? Recep-i Şerif'tir. Nerede? Cemaziyel ahir ile Şaban-ı Şerif'in arasında. Ve Recep-i Mudarallezi beyne Cuma'de ve Şaban. Kureyş'in Recep'i ki Cemaziyel ahir ile Şaban arasındadır. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yerini söyledi? Halbuki yeri belliydi. Cemaziyel ahir hangi ay? He? Hangi ay? Bu ay işte daha, bu son gün. Yarın Recep gireceğine göre bugün Cemaziyel ahirin nesi? Son günü. Recep'ten sonra gelecek ay hangisi? Şaban Şerif. İşte Cemaziyel ahir ile Şaban arasında. Çünkü Mudar Kureş demektir. Kureş kabilesi cahiliyet döneminde de İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalıntı, doğru kalıntıları bazı takip ediyorlardı. Recep ayı girdiği zaman ne yapamıyorlardı? Savaşamıyorlar. Savaşamayınca ne oluyor kabileler? Ona buna dalamayınca ganimet alamıyor. Bu sefer biraz ekonomi bozuluyor. Mekke'de falan. Şimdi bir sene çok yağmalamak icap etse, yani iş güç olmasa, geçim daralsa, Recep ayı gelse. Recep ayı da gelince zaten çit çıkartmak yasaktı o zaman. Dokunulmaz, haram ay. Ne yapıyorlardı? Başlarındaki bir kabile reisine diyorlardı ki sen kalk da bu işi düzelt. Ya Allah'ın haramını kim düzeltebilir? Adam da kalkıyordu, diyordu ki Recep'i helal ettim, Safer'i haram ettim. Ne olacak? Yani aynı bu şimdi diyorlar ya, Ramazan'ı serinde tutalım, hep kışa sabitleyelim. Bu da diyor ki Recep'te şimdi iş var, güç var, o yana bu yana dalmak gerekebilir. Yani savaş icap edebilir. Recep'i serbest edelim, onun yerini bir ay koruyalım başka zamanda. Halbuki Allah Teala ne diyor? Haram ay Recep'tir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Böyle yaptıkları için ileri geri atıyorlar haramayı. Recep'in adını değiştirmiyorlar. Recep tamam ama neyi değiştiriyorlar? Efendim haramlığını, dokunulmazlığını kaldırıyorlar, başka bir ayağa atıyorlar. Efendimiz de buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Cemaziyel ahir ile Şaban'ın arasındaki Recep. Yani yeri sabittir, değiştirilemez. Şimdi yarınki mübarek gece dört tane haram aydan biridir ve tekidir. Evet, bizim de günahlarımızın affına vesile olacaktır inşallah. Mübarek ay, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında buyurdu, Recep-i Şehrullah el-Asan, Recep Allah'ın sahur ayıdır. Ne demek sahur? Duymaz. Bizden ayrılır, Recep biter, Mevla'nın huzuruna varır. Mevla mekandan münezzeh. Mevla sorar. Ve şahidim ve meşhud. Aylar, günler, geceler şahit. Biz de şahitlik edilen kişileriz. Kullarız, mükellefleriz. Ey benim ayım, kullarım sende ne yaptılar? Recep ayı der ki, ya Rabbi senin Habibin beni sahur diye isimlendirdi. Sen kullarına birbirlerinin günahlarını, suçlarını örtmelerini emrettin. Şimdi bana yakışır mı kullarının bende yaptığı günahları sana nakledeyim? Beni zaten Habibin sahur diye isimlendirdi. Ben iyiliklerini duydum, kötülüklerini duymadım. Onun için Recep-i Şerif'in bize karşı nesi var? Setri var, örtüsü var, perdesi var. Haram ay girdiği zaman da günahları biz daha çok terk etmemiz lazım. Neden? Utanmak lazım. O bizi şikayet etmekten utanıyor. Biz de onda şikayet edilecek iş yapmaktan utanalım, tevbe edelim inşallahü rahman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, Recep ayının ilk günü hangi gün yani şimdi? Cumartesi. Bu önümüzdeki cumartesi Recep'in biri, haram ayın biri. Haram ayı kısaca anlatalım. Şimdi Mekke nedir Mekke? Haram şehir. Adı nedir? Beledi haram. Beledi haram. Beled beldeden geliyor Arapçada, şehir. Haram ne demek? Hürmetli, yasaklı, korunmuş. Mekke'nin otunu koparabilir misin? Avını avlayabilir misin? Mekke'de ne var? Dokunulmazlık var. Mesela ihram giyiyor ömreye, hacca niyet edenler. İhram. Ne demek ihram? Haram etmek. Ne demek haram etmek? O ihrama niyetlenmeden evvel helal olan şeyler haram, zaten her yerde haram. Onu konuşmuyoruz. İçki her zaman her yerde haram. Kumar her yerde her zaman haram. Zina her yerde her zaman haram. Onu konuşmuyoruz. Tırnak kesmek helal mı? He? Ama ihrama girersen haram. Onu anlatıyorum. Farkını söylüyorum sana. Efendim, namaza başlanılan tekbirin, ilk imamla yetişilen tekbirin adı nedir? Bir tane de adı var. İhram tekbiri. Namazdaki tekbirin bir adı da nedir? Tekbiratül ihram. İhram tekbiri. Ne demek ihram? Haram kılmak. Ne demek? Şimdi namazda mıyız? Değiliz. Su içebilir miyim? Ama Allah'a ekber diye niyetlesem içebilir miyim? Ne oldu su içmek? Haram oldu. Niye? Helal olan şeyleri kendime ne yapmış oldum tekbir getirince? Haram yapmış oldum. Anlatabiliyorum. Peki Mekke neymiş? Beledi haram. Kabe-i Muazzama neymiş? Mescidi haram. Ha şimdi burada mescid. Ama bura haram mı? Değil. Ama Mekke mescidi haram. Niye namaz orada 100.000 oluyor? Burada biz namaz kılsak bir namaz. Hadi cemaatle kıldım, bir rivayet 25, bir rivayet 27 namaz. Şimdi bu namazı Mekke'de kılanlara ne yazılıyor? 100.000. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Senin Rabbin istediğini yaratır, dilediğini seçer. İstediğine istediği fazileti vermeye sahiptir. O hak onundur. Oranın fazileti var. Medine-i Münevvere'de 1000 namaz, Mescid-i Aksa'da 500 namaz, Mescid-i Haram. İşte bunlar mekan olarak söylüyoruz. Aylardan da 4 tane ay nedir? Haram. Ne demek? Hürmetli, korunmuş. Hürmeti korunması lazım. Evvelki zamanda savaş ve harp haram idi. Sonra bu hüküm neshedildi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif savaşlarında harama girdiği halde savaşa devam ettiğinden anlaşılıyor ki bu haramlık sonra kalktı. Ama ne kaldı? Sevapların katlanması ve günahların katlanması kaldı. Yani şu anda bir Müslüman millet bir kafir milletle Recep ayında savaşa tutuşsa, hani bu haram aydır, savaş haramdır diye bırakması gerekir mi? Gerekmez. Çünkü neden? Savaşın haramlığı hususunda, savaş zaten haram. Ama ve lakin meşru olursa'yı söylüyorum. Meşru olursa. O vakit ne olur? Recep ayında da olsa savaş yapmak caizdir. Efendim, savaşı sürdürmek caizdir. Sen savaş geldi geldi, cemaat helakını sonunda Recep girdi. Müslümanlar duracak. Durunca da ne olacak? Gavurlara gün doğacak. Olur mu öyle şey? Onu demiyorum. Ama fazileti kaldı. Mesela fazileti nedir? Recep ayı, Resulullah ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? İnne Recep şehrullah şehrun azim. Recep büyük aydır. Recep Allah'ın ayıdır. Bak, Recep şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır. Yani Rabbim bütün camiler Allah'ın, ama Kabe için ne diyor? Beytullah. Allah'ın evi. Bütün develer Allah'ın, ama Salih Aleyhisselam'ın kayadan çıkan devesi için ne diyor? Nakatallah. Allah'ın devesi. Bütün kullar Allah'ın kulu, ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için ne diyor? Lemma kâme Abdullah. Allah'ın kulu diyor. Şimdi ben de Allah'ın kuluyum, onunla bir olabilir miyim? O zaman Recep Allah'ın ayıdır. Recep büyük bir aydır. Yudâifullâhu fil hasenât. Allah o ayda sevapları ne yapar? Kat kat eder. Şimdi yarın cumartesiden itibaren sevaplar ne olacak? Katlamaya başlıyor. وَيَمْهُ فِي السَّيَّاتِ Günahları siler. E siler ama ne zaman? Tevbe edersen siler. Tevbe etmezsen olur mu? Tevbe etmezsen neye benzer? Bakın Recep'in ilk gününde Ebu Said Hazretleri radıyallahu anh Resulullah Efendimizin yanına girmişti. Buyurdu يَوْمُنْ مَا عَظَمَ بَرَكَتِهُ وَخَيْرُ Bu ne büyük gündür. Ne hayırlı gündür. Ne bereketli gündür. اَلَا اِنَّ شَهَرَتْ تَوْبَتِمْ مَدِسْتَهَلْ Tevbe ayı girmiştir. Günahlardan dönüş ayı girmiştir. فَتُوبَ عَلِمَنْ اِسْتَغْفَرَ اللّٰهِ فِي Recep ayında Allah'tan af isteyen, estağfirullah diyen ama hem dilden hem gönülden bir daha yapmamaya azmeden karar edenin için müjdeler olsun. Tevbe ayı girdi. E sen tevbe ayında tevbe etmezsen Mevla seni affeder mi ya? Haram ayı ne, nasıl anlatıyorum sana? Şimdi bugün içki içmek, bu gece içki içmek haram mı? Zina atmak haram mı? Şarkı türkü efendim vesaire eğlenceler gayri meşruları konuşuyorum. Yasak mı, günah mı? Ya. Ama cumartesi yarın gece akşam ezanı girince harama girdi. Sen şimdi bazıları Mekke'ye gitmiyor. Niye? Henüz daha tevbeyi beceremiyorum, işi düzeltemedim, onun için gidip de başıma iş açmayayım. Onun için ömreye gitmiyor, hacca gitmiyor. Niye? Dönüp de bozuk işler yapabilirim. Onun için geciktiriyor. Halbuki yanlış. Yanlış. Hac farz olan gitsin. Başka günah sonra yapacak, yapıyorsa da o ayrı borç, o ayrı borç. Haramdan sakınmak icap eder ama sen şimdi bir de hacca gitmemek öyle ölürsen ondan ayrı bir belayı bulursun. Yanlış yanlış işler. Sen Mekke'ye gitmedin. Tekke'ye gitmedin. Efendim, hacılan hocaların yanına da gitmedin. Niye? Bir şey duymayayım, bir şey etmeyeyim, mesul olmayayım. Allah da desin ki bu bir şey bilmiyordu falan. Beni belki es geçer falan zannettim. Ama yarın akşam haram ay senin eve geliyor. Yani sen haram olan beldeye gitmiyorsun ama haram ay dünyanın her yerine gelecek mi yarın akşam? Nasıl kaçacaksın haram aydan? Ha, o zaman neye benzedi bu? Efendim kardeşlerim, Allah Teala bazı mekanlara, bazı zamanlara ne verdi? Faziletler verdi. İstanbul nasıl bir şehir? Haram bir şehir mi, helal bir şehir mi? Helal bir şehir. Yani burada ihrama girilip ömre yapacak yer var mı? He? Sen bakma bu ilahiyatçılara, az da Çayırova'ya gidin, Arafat gibi vakfe yapın diyecekler. Sen onların ne konuşuyorsun? İstanbul helal şehir dediğin ihrama girilip de hac ömre yapılır mı burada? Yapılmaz. Onun için sen şimdi burada helal bir şehirde, bugün de helal bir gün mü ay olarak? Helal bir gün. Bugün kıldın bir namaz. Evvabin namazı kıldın. Fazileti var, sevabı var. 12 senelik ibadet sevabı vesaire vesaire. Bu evvabini yarın akşam kıldığın zaman ne oluyor? İstanbul helal bir şehir ama harama giriyor. Harama girdiği zaman oradan bir katlama alıyor mu? Alıyor. Peki yarın gece Mekke'deysen, Mekke nasıl bir şehir? Haram bir şehir. Bir de orada durduğu yerden bir katlama alıyor mu? Görüyor musun kadeveleri nereye gitti? He? Sen hesapları anlıyor musun şimdi? Bunlar farklı şeyler. Ha Mekke'de adam, bugün Mekke'de, Mekke haram şehir ama bugün haram ay mı değil. Onun için Mekke'de de yaptığından haram yerin sevabını alır, fazlalığını alır ama haram ay olmadığından onu alamıyor. Yarın olduğu zaman oradaki de harama girdiğinden bir kat da oradan alıyor. Mevla böyle niye böyle yapmış? Niye böyle yapmış? Şimdi dese ki her yer aynıdır, eşittir, bizim millet gevşeklik eder. Onun için Kabe'ye giderken nasıl gidiyor? Bir hevesle gidiyor. Orada da ibadet yaparken ya her dakika burada duramam, bir daha burayı bulamam diye fazla bir mesai sarf ediyor. İnsan nefsi çabuk bıkar, çabuk usanır, çabuk yorulur. Mesela şimdi 3 aylar. Kaç aydır böyle bir rahat bir gevşeklik ibadete karşı falan. Şimdi hemen yarın Recep'in ilk gecesi, haftaya bu gece Regaib gecesi Allah kavuştursun. Mevsim başladı. On sonra Miraç gecesi, on sonra Berat gecesi, on sonra Ramazan-ı Şerif'in tamamı, bayram geceleri falan. Ne oluyor böylece? İnsanlar aşka geliyor, şevke geliyor, hevesleniyor. Öbür türlü desen ki adama, her gece Kadir gecesi. Adam da der ki, kardeşim her gece de namaz mı kılacağız? Her gece Kadir gecesi ise bir gece kılarız. Şimdi adama dersen ki her gece aynı sevap, senede bir gece bile yapmaz ha. Aa, senede bir gece dediğin zaman ne yapıyor? Lan bari bunda diyor bir gayret edelim ya. Onun için Rabbim işini bilir mi? Vallahu alimul hakim. Her şeyi de bilir, her işi yerinde yapar. Onun için harama geldi. Şimdi esas getireceğim lafı neresi? Bir insan bu gece burada içki içse, zina yapsa haram mı? Hem ne biçim? Büyük günah, kebair, cehennem, gayya kuyusu, esam kuyusu, bütün azaplar var. Hepsi mevcut. Kur'an'da, sünnette geçen tehditler varittir günah işleyene. Ama yarın gece aynı günahı yaptığı zaman ne oluyor? Katlamalı oluyor. Neden? Zamanın hürmetini ihlal ettiğinden. Şimdi bugün yaptığında, Allah'ın emrini kırdığından, nehyini irtikap ettiğinden. Ama bir de zaman olarak haram zaman girince ne oluyor? O zamanın hürmetini ihlal olduğundan ceza katlamalı oluyor. Efendim, diyelim ki adam burada zina ediyor, haram oluyor. Ama kerhanede iş, muamele yapmak başka, gelip camide zina yapsa ne oluyor? Camide zina yaparsa kat kat haram oluyor. Allah'ın evinin hürmetini ne yaptı? Bozdu. E peki gidip de Kabe'de zina yaparsa ne oluyor? Taş oluyor. Eski zamanda İsaf'la Nail'e diye iki, bir erkek bir kadın ne yaptı? Kabe'de zina yaptı. Allah da onları orada taş yaptı. Put halinde böyle ibretlik duruyorlar. Asırlarca öyle kaldılar. Bütün millet ibret alsın diye zina yapan ne oluyor? Sonradan tabi asırlar geçti, onların ne olduğunu da bilen kalmadı falan. Şeytan da geldi demesin mi birilerine vesvese veriyor. O zaman da alenen de görünüyordu zaten. Şimdi görünmesine lüzum yok, insanlar şeytanı solladığı için. Efendim, sizin atalarınız bunlara tapıyorlardı dedi. Bu puta tapma işi oradan başladı Mekke'de. Safa'nın üzerine birini koydular, Merve'nin üzerine birini koydular. Niçin? Gören ibret alsın, bak zina yapan taş olmuş. Fakat ondan sonra orada sağ yaparken onlara el sürmeye başladılar şifa niyetine. Ulan bunlar ne manyak millet oldular. Ondan sonra İslam gelince o putlar kırılırken o da kırıldı yani Mekke fethinde. Ama onlar insandan döndürüldüler. Çünkü Kabe'de zina yaparsan taş eder Allah. Onun için şimdi bakın, hangi günaha müptela iseniz, siz veya ben, kimse günahsız değil. Kiminin sagair olur, kiminin kebairdir, kimi küçüktür, kimi büyüktür. Kiminin de makamına göre büyüktür. Sana göre küçük olan bana göre büyük olabilir. Neden? Ben daha fazla bildiğimden. Bunlar da ayrı meseledir. Amma ve lakin, yarın akşamdan itibaren haram ay girmesiyle beraber sevaplar da katlanacak, günahlar da kat kat olacaktır. Yani ne gibi sana anlatayım? Recep ayı girdiğinde yapılan bir zina, bir içki, bir gıybet, bir iftira, Kabe-i Muazzama'da haram ayda yapılan, haram mescitte, haram beldede yapılan, Kabe'de yapılan günah gibi muamele görecektir. Çok tehlikeli. Ne yapalım arkadaşlar? Fren yapalım. Tevbe yapalım. Bu akşamdan tevbe yapalım. He? Ya hoca efendi, yarın bir günümüz var, yarın akşama kadar sen bizi şimdiden bağlama. Kardeşim, yarın akşama kadar günün var ama yarın akşama kadar nefesin var mı belli değil. Yarın akşama kadar kimler ölecek, mezara girecek. Onun için biz Allah'ın ayını bu mübarek geceden, cuma gecesi, yarın da mübarek cuma günü, yarın günah yapılır mı? Ya hoca efendi, bizi kıskıvrak bağladı. E beni de bağladılar. Ben seni bağlamadım, beni de bağladılar. Herkesi bir kazağa bağlıyorlar yani. Bu işte böyle ipsiz sapsız değiliz, Allah'ın kuluyuz yani. Allah'ın kuluyuz, Allah kulluğundan çıkarmasın. Onun için tevbe ayı geldi, af isteyenlere müjdeler olsun. Bu mübarek ay ki sevaplar kat kat olur, günahlar Rabbim silmeye bahane arıyor. Bir tevbe edeceğiz, hele ki Recep ayında onun tevbe bahisleri var, istiğfarları var, öğlen ikindi arasında okunuyor, 70 kere sabah akşam okunuyor, onlardan da size bilgi veririm. Ve tüstecafi davat, dualar Allah'ın ayında kabul olur, beddualar da kabul olur. Eskiden belaya, zulme uğrayanlar Kureyş'te vesaire Arap kabilelerinde neyi beklerlerdi beddua için? Recep ayını. Niye? Haram ay. Allah'ın ayı. Kabe Allah'ın evi. Recep Allah'ın ayı. Onun için El beytü beytullah ve şehru şehrullah ve abdü abdullah. Ev Allah'ın, ay Allah'ın, kul Allah'ın. O zaman Allah onu çevirir mi geri? Boş çevirmez. Ama kul da ne yapacak? Haddini bilecek. Adam gitmiş Kabe'ye, o zaman Kabe'nin bu ışıklar, bunlar var ya böyle, bunların içine ne konuyordu eskiden? Zeytinyağı. O zeytinyağıyla beraber, tabii hakiki zeytinyağı şey olsa kaliteli, onun için kandil yakmak çok sevap veren. Niçin? E çünkü paraya dayanıyor. Şimdiki gibi böyle tık düğmeyi basıp da parayı kime söylesin, onda ne sevap olacak? Sana ne sevap var? Elektriği ödeyene sevap olur. Allah Allah. Düğmeyi bastın diye. Ama kandile yağ koyarsan, yağ parayla. Kabe'de de kandiller var hep. Zeytinyağları fitillere koymuşlar falan. Adam da gelmiş aç karnına. Ekmeği var, katığı yok. Kandilin içine bandırıyor. Bir de demesin mi gel Abdullah ve Beytü Beytullah ve Zeytü Zeytullah. Kul Allah'ın, ev Allah'ın, ya Allah'ın. Kabe'nin bekçisi de gelmiş. Vel mitrakatü min Allah. Sopa da Allah'ın demiş buna, bir girmiş. Öyle öyle hepsi Allah'ın evi, Allah'ın ayı diye dümdüz gitme. Helal var, haram var. Hesabını doğru yap. Beklemişler, bekliyorlarmış. Niye? Adamın oğlu babasına bir öğün yemek, onu dayak atıyormuş babasına. Çocuk. Hazreti Ali Efendimiz zamanında vesaire kıssalarda geçiyor bu. O da ne yapmış? Kabe'ye gitmiş. Ne zaman gitmiş? Recep ayında gitmiş. Bir beddua etmiş. Bu oğlumun bir tarafını çolak et diye. Adamdan, Kabe'nin askarından ayrılmadan çocuğun kolu çolak. Ya. Tabi ana baba duası da peygamber duası gibi bedduası da öyledir tabi de. Ama Recep ayında dualar mutlaka kabul olur. Ve ferracu fil kurubat, sıkıntılar açılır. Allah'ım ya Rabbim Suriye'nin sıkıntısını aç ya Rabbim. Amin. Bu Recep ayı haram ay hürmetine bu sıkıntıyı kaldır ya Rabbim. Amin. Arakan'a yetiş ya Rabbim. Amin. Filistin'e yetiş ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim dünyanın neresinde zulme uğramış? Doğu Türkistan'a yetiş ya Rabbim. Amin. Bütün dünyanın gavurları, Siyonistleri, Komünistleri, efendim o Çin gavurları, bütün Müslümanları eziyorlar. Ama Recep ayında sıkıntılar açılacak, inşallah dualar yapılacak ve ehli sünnetin belaları kalkacak inşallah. Evet, böyle bir mübarek ay önümüzdedir. Şimdi vakitler dar, izdiham da var, onun için çok uzatmak istemiyorum. Ama ve lakin birkaç hususu söyleyeyim, sonra üzülürüm kaçırırsınız diye. Ebu Said radıyallahu anh buyuruyor, Recep'in ilk günü Resulullah'ın yanına huzuruna girdim. Demin anlattım, ne büyük hayırlı gün, ne bereketi büyük gün. Ne oldu ya Resulullah, hangi gün? Buyurdu ki Cibril bana haber verdi. Cebrail aleyhisselam ki اِذَا كَانَ اَوْوَ الْمَيْلِتِمَّنْ وَجَبْنَا مَرَ اللّٰهُ مَلَكَنْ يُنَادِ Recep'in ilk gecesi, yani yarın gece olduğu zaman Allah-u Teala bir meleğe nida ettirecek. Yarın gece nida var. Ne demek nida? Kardeşim, telefonuna mesaj bekleme. Telefonuna mesaj gelecek diye bekleme. İşte sana Allah'tan nida geliyor. Yarın gece nida var. Ela inne şehrat tevbet kad istehel fattubu alimen istagfarallah fi. Tevbe ayı girmiştir. Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Bu gece de edelim ama yarın gece tam bir tövbe edeceğiz inşallah. Nasuh tövbesi. Dönüş yapalım inşallah. Ara sıra içiyorsanız da bile içme, bırakacaksınız inşallah. He? İçenler bütün içkiyi bırakacak. Zinaya gidenler zinayı bırakacak. Ne yapacak? Nikah yapacak. Sünnet üzere evlenecek. Nikah yoluna bakacaksın. Evlenmek sünnet. Zinaya düşme tehlikesi varsa evlenmek nedir? Farz. Kadınlar da erkekler de kanaatkar olsunlar. İlla evlenmek için şu marka buzdolabı, şu marka çamaşır makinesi diye 3 sene nişanlı kalınır mı ya? 3 sene nişanlı kalınır mı ya? Neymiş efendim? Koltuk takımı alamamış. Alma, yerde otur ya. Ya zinaya düşüyorsun, harama gidiyorsun, cehennemi boylayacaksın, ölür ölmez ateşlere yanacaksın. Yazık değil mi sana? Yazık. O güzel yüzüne, tatlı diline yazık, gençliğine yazık. Kemlin ve cin sabihim ve lisanin fasih gaden beyne atbakın nar yasih. İsa Aleyhisselam'ın kelamıdır. Nice güzel yüzlüler, nice düzgün sözlüler, bülbül gibi konuşanlar yarın cehennem tabakaları arasında feryat edecekler. Ne gereği var zinanın ya? Biraz anlaşılı olsunlar ya insanlar. Evlenmeyi geciktirmemek lazım. 25 yaşına, 30 yaşına bekar. Allah muhafaza yani, bu yaşlara kadar bekar durursa bu zina tehlikesi var. Hoca efendim, benim zina tehlikem yok. Zina tehliken yoksa dur. Ben demiyorum sana kudur. Dur. Ama zina tehlikesi varsa bu çıplaklık, bu açıklık, bu rezalet, bu internetler, bu televizyonlar, reklamlar, haberlere bile bakılacak hal kalmadı yani. Başı boyun her yerleri açık bu. Ne olacak bu durum? Bu normal bir şey mi ya? Hep zinaya davetiyedir bunlar. Onun için bu zina işinden, içkiden, kumardan, faizden, ne bileyim ne günah varsa herkes kendini bilir. Tevbe mutlaka yapalım bu Recep ayı hürmetine. Yani günahlarımız Kabe'de yapılmış gibi Allah muhafaza kat kat yazılmasın ya. Mübarek Recep ayı inşallah. Evet, Recep'in ilk gecesi. İmam Safuri naklediyorum. Yarınki geceyi konuşuyoruz yarın. İdâkâne evvel leyletin Recep. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman İttali'allâhu azze ve celle fî âlâ ümmeti. Allah Teala bütün ümmetime bir nazar eder. Yarın gece bütün ümmete Rabbim ne yapacak? Tecelli buyuracak. Feyagfirû lil müznibîn. Hangi günahkar varsa onları bağışlayacak. Bak. Ve yüklümü tâibîn. Nasuh tevbesi yapanlara ikram edecek. Sana bu kadar senedir ne çanaklar kırdın, ne sütler döktün, seni affetmiyorum demiyor. Benim ayımın ilk gecesidir diyor, sana özel bir ikramiye hazırladım diyor. Affettim toptan diyor ya. Sen hala inat ediyorsun. Ve yukarıbu zâkirîn. Zikredenleri manen kendisine yakınlaştıracak. Yarın gece çok ilk gece namazı var. 10 rekat ayrı namazı var. Onları kitaptan bulalım. Tariflerini yaptım senelerce. Zikirler yapalım. Zikredenleri yakınlaştıracak. Ve yuvasulul müctehidin. İbadette gayret gösterenleri ve özellikle teheccüd namazı gece uyanıp kılanları birbiriz ardı sıra ekli olan tecellilerine ulaştıracak. Yani onları rahmetsiz bırakmayacak. Devamlı ekleyecek onlara rahmetleri. Hemen kâmet ilgelleyle her kim Recep'in ilk gecesini yani yarınki geceyi ibadetle geçirirse en azından ne yapın? Yatsıyı cemaatle kılın. Sabaha da cemaatle kılsanız bile kıyamdır. Ama özel kıyamlar için neler okunacak, ne namazlar falan hep eskiden beri anlatıyorum. Biliyorsunuz yine de inceleyin. O geceyi ibadetle geçiren yani yarınki geceyi esbaha mağfurelle sabaha affolarak çıkar. Günahsız. Yine rivayet olunuyor hadis-i şerifte. Men ahya evvele leylatin Recep lem yemut kalbu ila matetil kulub. İnsan öleceği zaman, ölüm meleğini gördüğü zaman bunalıma girer. Kolay mı ya bu kadar senelik dünyadan tatlı hayatı bırakacaksın, ahirete gidiyorsun. Hiç bilmediğin yere ne kadar zor yani. Bak şimdi hepiniz hesap yapıyorsunuz. Eve gideceğiz, çay içeceğiz, meyve yiyeceğiz, yatacağız. Yastığım şöyle, yatağım böyle yani. Ama gidiyorsun bir yere, hiç orada bir iğnen ipliğin yoksa ne yapacaksın? Nasıl kalacaksın? Ölüm anında kalpler ölür. Ne demek kalpler ölür? İnsan panikler. Paniklediği zaman sekerat, sarhoşluk, ölüm sekeratı deniyor. Ne demek? Adamı aklı başından gider. Çünkü dünyadan gidiyor. Canı çıkıyor ya. Canı çıkıyor ne demek? Öyle senin böyle lafta diyorsun, canım çıktı ya. Ne canı çıktı? Canı çıksa konuşabiliyor musun? Canım çıktı diyorsun. Bir canı çıktığı zaman zaten işin bitecek o sonra. İşte o en tehlikeli anda Recep'in ilk gecesini ibadetle geçirene Allah kalbini uyanık edecek iman meselesinde. Ona iman nasip edecek. Ve sabdallahu hayrun fevkas. Allah onun tepesinden aşağı bütün hayırları dökecek. Yarınki gecenin ibadeti. Ve karaca min zilubi kevveledetum bu. Anasının doğurduğu gün gibi sabaha tertemiz günahtan çıkacak. Yani şefrahu لِسَبْعِنْ مِنَ الْخَطَاءَ قَدِ اِسْتَوْجَبُ النَّارِ Cehennemi hak etmiş akrabasından, yakınlarından olsun, uzaklarından olsun, azabı hak etmiş 70 kişiye şefaat izni verilecek. 70 kişiyi de kurtaracak. Adam doğru bir adam olursa 70 bin kişiyi de kurtarır. Bazı öyle veliler var, 70 bin kişiye şefaat hakkı var. Ya, Üveys el-Karani gibi... Ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Rabi'a ve Muzar kabileleri gibi, yani artık ne kadar kalabalık kabilelere şefaat izni verilecek. Yarın gece bir ibadet yapalım da çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, çevremizden ibadetsizler varsa onlara da şefaat ederiz inşallah. Ama şimdi sen kalkıp teheccüd kılıp da ertesi gün oruca da niyet edip, birinci gün orucu da önemli. Ondan sonra kalkıp millete telefon etme ha. Lan sabaha kadar uyuyorsun bozuk adam. Teheccüd yok, bir şey yok. Recep'in ilk gecesi haberin yok. Ne girenden ne çıkandan, ayları günleri bilmiyorsun. Sabaha kadar namaz kıldım da sana şefaat edeyim diye falan. Bu hareketleri yapma. Bu hareketleri yaparsan sana da şefaat edecek adam bulamazsın. Kibir yapma, hava atma, cakas atma. Gece kılmış da sana şefaat edeceğim. Ne be? Sen kendini kurtarmaya bak ama Allah ikram eder. Ama sen yine de kabul olunduğuna kesin ümit et, ümit et. Kesin konuşma, devamlı kork. Halid ibn-i Ma'dan radıyallahu anh, tabiinin ulularındandır. Bu zat diyor, senede 5 gece var. Her kim bunların sevabını umarak ve bunlarda vaat edilen müjdelere inanarak. İnanıyor muyuz? Bu rivayetlerdeki müjdeleri Allah vermeye kadir mi? Verecek kadar cömert mi? Devam ederse diyor. Devam ederse ne demek? Her senenin Recep'in bir gecesi geliyor. Sen şimdi bir bu sene olmaz. Bak ben bildim bileli bu Recep'in gecelerini bu günlere çok önem veririm. Değil mi? Siz beni biliyorsunuz. Hep derim şu geceye dikkat edelim şu güne. İşte buna devam edeceğiz inşallah. Edhalallahu cennet. Allah onu cennete girdirir. Bak cennet hak oluyor. 5 gece. Recep'in ilk gecesi. Yani... Yarınki gece. Geceyi ibadetle geçireceğiz inşallah. Gündüzü de oruç tutulacak. Ben insülin hastasıyım. Günde 5-6 iğneyle yaşıyorum. Yani benim orucum olmuyor. Ama siz sağlıklıysanız orucu tutun. Şaban'ın yarı gecesi yani Berat gecesi geceyi ibadetle geçirecek. Gündüzü oruç. Ramazan bayramı gecesi geceyi ibadetle geçirecek. Gündüzü iftar. Oruç var mı? Yok, yiyecek. Kurban bayramı gecesi gece ibadetle geçirecek, gündüzü o biçim etlere yumulacak. Aşura gecesi gece ibadetle geçirecek, gündüzü oruç. İşte senede 5 gece. Bunlardan biri de yarınki gece. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri Basra valisi olan Haccac İbni Erdat Hazretlerine, bu meşhur Haccacı zalim değil, bu başka. Haccac ibn-i Erdat mübarek bir zat. Ona mektup yazdı. Ömer ibn-i Abdülaziz'i duydunuz. Ne büyük bir zat olduğunu. Efendim. Aleyke bi erba'i leyalin fissene. Senede 5 geceyi, senede 4 geceyi. Burada öyle söylüyor. Senede 4 geceyi uyanık ibadetle geçir. Uyanık ne demek? İbadetle. Yoksa film seyredeceksen yat. Yat daha iyi. Hocamıza günahtan kurtulursun. Uyanık yani ibadetle geçer. فَاِنَّ اللّٰهُ تَعَلَى يُفْرِهُ ف۪يهِنَّ الرَّحْمَةِ اِفْرَاهَا Allah Teala senede 4 gece bütün rahmetini boşaltır. Ne büyük bir şey ya. Rahmetleri boşaltır diyor. Bu da nedir? Recep'in ilk gecesi. Yani yarın gece. Leylet-ül-Nusr'un Şaban. Şaban'ın yarı gecesi Berat gecesi. Leylet-ül Şaban'ın Recep bir daha geliyor. Recep'in 27. gecesi. Yani Miraç gecesi. Onda da buluşuruz inşallah. Ve Leylet-ül Fıtır, bu da Ramazan bayramı gecesi. Evet. Ebu Umamet el-Bahili radıyallahu teala rivayet ediliyor. İmam Şafii de ravilerindendir. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. İbn-i Asakir Tarık-ı Medine'de meşgitte de zikredir. Beyhakî'de de var. Hamsü leyalin la turaddu fînneddâve. Senede beş gecede dualar geri çevrilmez. Senede beş gece. Evvelü leyletin Recep. Recep'in ilk gecesi. Allah Allah. Yarınki gece. Ve leylet-ül nusr-ı Şaban. Şaban'ın yarısı Berat gecesi. Ve leylet-ül cuma. Cuma gecesi. Hangi gece? He? Bu gece ya. Bu gece duaların reddolmadığı beş geceden. Bu ne mübarek. Her hafta var ya. Öbürleri senede bir. Bu her hafta var ya. Onun için biz sohbetlerimizi hep ne yapıyoruz? Cuma gecesi. Ve leylet-ül fıtri. Ramazan bayramı gecesi. Ve leylet-ül nehri. Kurban bayramı gecesi. Bu geceleri ibadetle geçirmek sünnettir. Selef-i Salihin kesinlikle bu gecelerde ibadete devam etmişlerdir. İmam-ı Münavi de Feyzül Kadir'de bunu böylece beyan etmiş. Senede 14 gece olarak tespit edilmiştir. Onların zaten bir kısmı da Ramazan Şerif'in son geceleri olduğu için sayı tabii kaça yükseliyor? Burada görüldüğüm kadarıyla 17'ye kadar yükseliyor. Evet, gün geceler açısından 14 gece, günlerde fazlalık var. Günlerde 17 gün ibadetle ihyası müstahaptır. Haftaya ne gecesi? Haftaya bu cuma gecesi, haftaya ne gecesi? Regaib gecesi. Yani bol bahşişler, lütuflar, hediyeler, ikramlar. Recep'in ilk cuma gecesi. Bu gece Recep'in değil. Recep'in ilk cuma gecesinde gafil olmayın. İnşallah Ahmet Yesevi Derneği'nde Halit Çakırsı'da olacağız inşallah. Regaib namazı da var. Bakalım ne yapacağız? Üst üste kılacağız artık. Çare yok. Ne yapalım? Mevla öyle orayı verdi bize. İnşallah orada toplanacağız. Rabbim ihyasını nasip eylesin. Kavuşmak nasip eylesin. Şimdi Recep-i Şerif'in oruçlarında hepsini söylemiyorum. İbn Abbas Hazretlerinden gelen rivayette Salve veli yönne Recep keffarat selati sinin. Recep'in ilk gününün orucu ne gün? Cumartesi. Oruç 3 senelik günahı kefaret siler. İkinci günü yani pazar 2 senelik kefaret. Üçüncü günü yani pazartesi 1 senelik günah. Ondan sonra her gün 1 aylık günah kefaret diye zikrediliyor. Bir rivayette ne buyuruluyor? Recep'in ilk gününü oruç tutandan gökle yer arası ne kadar uzaksa cehennem o kadar ırak olur. Yani cumartesi günü var ya, hoca efendi tek tutabilir miyiz? Pazarda çoluk çocuk bir kayfaltı edeceğiz ya. Derseniz ben bu işleri inceledim. Böyle sebebi varsa tutarsınız. Cumartesi Recep'in ilk günü diye tutmak isterseniz tutmanız caizdir. Pazarda yiyelim diyorsanız yiyin, ne yapayım? Cumartesi tutarsanız ne olur? Gökle yer arası kadar cehennem uzak olur. Selame bin Kays Hazretleri diyor ki gökle yer arası kadar günahları uzaklaşır. Zaten cehennem niye uzaklaşıyor? Günahlar uzaklaşınca cehennemde uzaklaşıyor. Evet. Bu hususta birçok rivayetler vardır. Abdülgafur bin Abdülaziz Hazretleri rivayet ediyor. Recep'in ilk gününde kim oruç tutarsa fekennemâ sâme senetten bir sene oruç tutmuş gibidir. Bir sene. Bir sene sıralı oruca denktir bu cumartesi. Yaşlı bir zat geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Recep orucuna faziletlerini, teşviklerini duymuş. Dedi ki, Abdülkadir Geylani Hazretleri de bunu naklediyor. Ben dedi tamamını tutamam, yarısını tutamam, çok yaşlıyım, ne yapayım? buyurdu ki sum evvele yevmin minu ve evsata yevmin fihi ve ahire yevmin minu, birinci gününü tut, yani cumartesi, 15. gününü tut, o da cumartesiye geliyor değil mi? Bir ne olursa 15'le öyle olmuyor mu? Bir de sonuncu gününü tut. Feinneketu tazevalu musabe kulluhu feinnel hasenete bi'ashri emzaliha. Sevaplar kaça katlıyor? En az 1'e 10. O zaman ne olursun? Bütün ayın sevabına nail olursun. Bu size uygun geldi herhalde. Böyle 10 gün 20 gün tutamayacağınız için, ama ilk günü en azından tutarsınız. İnşallahurrahman. Allah'ın nasip eylesin, kabul eylesin. Ben tutamıyorum, hastayım. Belki bana da hediye edersiniz biriniz. Belli olmaz. Zengin olanlarınız vardır belki. Biraz vereyim ne olur der. Evet. Allah zengin mi? Celle Celaluhu. Sen bana hediye etsen seninki eksilmez. Sana da verir, bana da verir. Zaten benim dediğimden dolayı duyup da tuttuysan sen merak etme. Ben bir o kadar alırım. Men delle ala hayrin fevkefaili. Bir hayra delalet eden o hayrı. Hoca efendi o zaman ben niye alamıyorum? Sen de birini tuttur, sen de al. Sen de al. Ne yapalım? Ama sen kime tutturursan oradan da bana geliyor. Niye? Sen benden duyduğun için. Benden kurtaramazsın, merak etme sen. Ya mübarek adam, teşvikçi olun be ya. İki rekat adam namaz kılsın, bir gün nafile oruç tutsun, bir günahtan kurtulsun, bir haramı bıraksın ya. Teşvik edin Allah için. Mübarek üç aylar geliyor, mevsim geliyor, karlar geliyor ya. Niye kaçıralım? Evet. Ondan sonra efendim, Recep-i Şerif'in namazlarından bir iki söyleyeyim. Hangileri söylüyorum? Haftaya söyleyeceklerimi söylemiyorum. Haftaya geçenleri, haftaya konuşurum ama geçirirsiniz. Neden? Yarınki gece Enes radıyallahu anh rivayet. Ben bunu geçen sene yaptım hapiste. İnşallah bu sene de yaparım. Yarın yollarda da olsam. Recep'in ilk gecesi akşamı kılar. Yarınki akşam namazı. Sonra 20 rekat kılar. Kaç rekat? Yani evvabine de niyet olur. Ayrıyetten 6 rekat evvabine lüzum var mı? Yok, zaten o akşamdan sonra kılınan nafileler evvabine de geçer. 20 rekatta ne okuyacak? Bir Fatiha, bir Kulüvallah. Aa, bu çok güzel ya Hoca Efendi. Tam bana göre. Tamam o zaman kıl. Kaç selamla kılacak? 10 selamla, yani 2 rekatla bir selam verecek. Sevabı nedir bilir misiniz? Evet, sevabı nedir bilir misiniz? İmam Cüzekani rivayet ediyor, Suyuti'de de geçiyor. Cibril-i Emin bana bildirdi ki, ne bildirdi ya Resulallah? Hafızallahu Teala fi nefsi ve mali ve ehli ve ledi. Recep'in ilk gecesi bunu kılanı Allah Teala canını, malını, ailesini, çocuklarını koruyacak. Kabir azabından kurtulacak. Ve cazale sırat kelber, sıratı şimşek gibi geçecek. O ne demek biliyor musun? Öyle hocalar söyler, öyle şimşek gibi geçen falan. O kolay bir şey değil. Bir gayri hesap. Vela azab, o demek hesapsız, azapsız. İnşallah ya Rabbi. Siz iyi itikad edin. Recep Allah'ın ayıdır. Mübarek ilk gecedir. Ya Rabbi ben seni seviyorum. Ayına hürmet ediyorum. Haram ay geldi. Ben sana saygı duyuyorum. Ayına hürmetim var ya Rabbi. Ben ayını gecesini bilmeyenlerden değilim. Ben senin benim ayım dediğine hürmet edenlerdenim. Bu namazda kılarsanız inşallah bir müjdeye nail olursunuz. Evet. Daha tabii birçok şey var ama yarınki gecede bu namazı kılın. Ondan sonra ne yaparsınız? Efendim, orucu da tutarsanız Recep ayını ibadetle, oruçla, zikirle karşılamış olursunuz. Şimdi Recep-i Şerif'te yapılacaklarla ilgili özellikle Lale Gül dergisi, bu dergiye sahip çıkın. Ne enkazlardan çıktık, bunu size çıkarıyoruz. Uyumuyoruz, etmiyoruz. Kaç gece bunun için mesai veriyorum. Sırf bütün sayfalarını hazırlıyorum. Buradaki ilimlerden istifade edin. Ali Ulvi Hoca Efendi de burada. Sağ olsun, bizi bırakmıyor yalnız, yazıyor. Diğer hocalarımız da yazıyor. Ali Hoca Efendi bu sefer ne yazmıştı mesela? Hesabın hesabını ne zaman hesaplayacağız? Bak ezbereden söylüyorum mesela. Açtım şimdi. Hesabın hesabını ne zaman hesaplayacağız? Ne demek istiyor? Ya. Vakitler geçiyor, ömür geçiyor, nefesler geçiyor. Bak geçen Recep'te annem vardı, 21'inde vefat etti. Bu sene yok. Hep o Recep ayına hürmet ederdi, ibadet eder. İlk gece dua ederdik biz onunla. Bu sene yok. E şimdi bir daha sene, belki biz de yarın bile yoğuz yani. O da belli değil ya, konuşuyorum şimdi. Belki yarın bile yoğuz ya. Bu günler, geceler bize şahitlik edecek. Nasıl geçiriyoruz biz bunu? Allah için kabirde azaba dayanamayız. Biz cehenneme dayanamayız. Bizi atarlarsa bir derin çukura. O yılanlar, o akrepler, hadis-i şeriflerde kesinlikle söylüyor yani. Bir yılan, bir akrep katır kadar, katır. Bir diyor zehirini veriyor adama diyor, 70 sene adamın içinde o zehir kalıyor, ızdırap çekiyor. Dünyada olsa ölürsün gider. Ondan sonra lime lime etleri dökülüyor diyor. Telsahü tarikassalâh. İlk bu zehirlerin sokulacağı namazı kılmayanlar. Farz namazları terk edenler, 5 vakit namazı kılmayanlar kurtulamaz bu yılanlardan. Ondan sonra o zina yapanlar. Bu akrepler, yılanların vadileri, gayya, asam, gaydır da gayya deniyor işte, gay. Nasıl bir yerler var cehennemde, aman ya Rabbel alem. Ondan sonra diyor 70 sene içindeki zehirin acısını çekiyor, çekiyor. Ondan sonra bütün etleri lime lime dökülüyor. Ondan sonra da tekrar yepyeni deriler verilerek azabı devam etmek için diriliyor. Zaten ölmüyor ki dirilsin. Devamlı can çekişmek mi? Yani bu zor iş. Ahirete kimse dayanamaz. Okuyalım, istifade edelim, amel edelim. Şimdi derginin içinde çok ilim var. Ben onu baş edemem anlatmakla ama özellikle sarık, şalvar, cübbe, bunlar sünnettir. Bunları söylüyoruz. Erkeklerin baş açık namaz kılmaları değil, baş açık gezmeleri bile sokakta mekruhtur. Ondan sonra her namaz zamanı ziynetinizi takının. Bu ne demektir efendim? Bu hususta ben kendim bayağı ilimler yazdım. Ondan sonra daha birçok mesele tabii anlatılmış. Siz bunları sarık sarmanın fazileti namazda, işte efendim giyinilmesi sünnet olan renkler, hangi renkleri giymek sünnet mesela? Kıymetli kumaşlardan elbise giymek israf ve kibire dahil mi değil? Bu meseleler tek tek burada anlatılmış. Böyle ilimler yazılmış, fıkıh meseleleri yazılmış, hikmetli sözler yazılmış. Evet. Mevlana'dan yazılmış, bir diğer zatlardan yazılmış. Resulullah Hoca Efendi, İslam ne şeriat? İslam ne şeriat ne? Bunların farkı var mı? Bunu okuyun, burada güzel güzel böyle ilimler yazılmış. Ondan sonra efendim, sizin istifadenize arz olunmak üzere birçok, mesela Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Şehzade Mustafa, bunlar bir dizi çeviriyorlar, bir pislik, bir rezillik çevirdiler mesela. Ecdadımızı kasaplandırıyorlar, ruhlarını üzüyorlar. Bu millete bu işler bela getirir, bu işler yani iyi bir şey değil. Hem kıymetli zatlar, Kanuni gibi bir şehit insanı, böyle acayip acayip işler. Kemal Erkun Efendi onu yazmış. Sayfa 28'den itibaren bu Hürrem Sultan'ın hayırları, vakfiyeleri, önüne gelen kadıncağızın efendim İslam'a, ümmete hizmeti olan, hayırları olan, tabii ki günahları da olabilir, peygamber değil ama onun hayırları, vakfiyeleri kim oldu? Şehzade Mustafa'yı Kanuni öldürtmüş mü? Öldürtmüşse niye öldürtmüş? O ne yapmış? Caiz mi değil mi? Bunlar mesela güncel meseleler, bütün millet bunları konuşuyor. Kaç sayfa? Bu yazılmış. Okudunuz mu dergiyi? Okumadınız mübarek adam. Bizim canımız çıkıyor. Bunları şarj oluyoruz. Ondan sonra birisi bir şey konuştuğu zaman cevap veremiyorsun. Çünkü doğru bilgiyi oradan buradan alamazsın ki. Tarihi doğru bilenden alacaksın yani. Değil mi? Sonra Kadir Musuloğlu abimiz bir röportaj yapmış. Allah rızası okuyun. Bu İsmaila cemaatinin önemi, bu şalvar cübbenin önemi, bu İslam nişanlarının önemi, Mahmud Efendi Hazretleri'nin hizmetleri. Yani Kadir Musuroğlu bugün marka bir insan yani. Bu kadar tarihi var, kültürü var bu adamın. Neler yazdı yani burada? Bunları okuyun. Ondan sonra Üsküdar'da bir Nasuhi Efendi tekkesi var, türbesi var. Gittiniz mi oraya hiç? Gitmediniz. Muhammed Nasuhi Hazretleri kim? Onu tanıtmış, onu tanıyın. Gidin bir ziyaret edin. Bir himmet alın, bir şefaatine nail olursunuz inşallah. Onu tanıtmış. Ondan sonra Mahmud Efendi Hazretlerimizin Alaaddin Efendi'den önce intisap ettiği bir zat var. Kim o? Mabsiroğlu Hacı Ahmet Efendi. Demin Ali Ulu Hoca ile konuşuyorduk. Bana yemek ikram etti sağ olsun. Yemek yerken orada kısa bir 5-10 dakikada yedik hızlı hızlı. Namaza yetişeceğiz size buraya. Bundan bahsettim. Dedi ki benim babam da dedi ilk ona intisap etmiş ofta. O zat o zaman oraların şeyhi yani. Bir de kerametini söylüyor bak. Babama demiş ki diyor, sen benden sonra da bir mürşidi kamile intisap edeceksin. O da kim? Mahmud Efendi Hazretleri de söylemiş, o zaman haber vermiş. Bu zatın hayatını şu anda 99 yaşında olan bir talebesi yazmış etmiş. O kadar uğraştım ettim. Notlar, küçük yazılar, Osmanlıca yanlış yazım, hata şeyleri de var. Fotokopi. Gece, bir iki gece sırf onunla uğraştım yani bunu hazırlayayım diye. Çünkü bir alimi, bir veliyi tanıtan şefaatine nail olur. Bu kadar fuzuli artistleri, maçları, sinemaları, filmleri izliyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ciğeri beş para etmeyen insanlarla sermayenizi tüketiyorsunuz. Ağzınıza, gözünüze, gönlünüze yazık ediyorsunuz. İşte hesabını ne zaman hesaplayacağız? O demek. Yazık değil mi size? Bir Hacı Ahmet Efendi'yi şu dergiden okusanız ne kadar bir feyiz alırsınız ve o zatın şefaatine nail olursunuz inşallah. Ben şefaatine nail olayım diye uğraştım da yazdım. Siz de okuyun da nail olursunuz inşallah. Daha birçok ilimler. Mesela Ali Eren Hoca neyi yazmış? Bu Şiiler neye inanıyor? Şiiler inanıyor ki bizim bildiğimiz Kur'an'dan başka bir de Fatıma anamızın özel musafı var. Ya hiç Kur'an, iki tane ayrı Kur'an olur mu? İşte o nedir? Bu Şiilerin inancının bozukluğu ne dereceye gidiyor? Onu yazmış. Bunu okumak lazım mı? Adamlar ne yapmış biliyor musun? İran'da. İran'ı duyuyorsunuz. Şimdi PKK çekiliyor. İran ne diyor haberlerde duyuyor musunuz? PKK'ya ne diyor? Çekilmeyin, çekilmeyin diyor. Türkiye'de askeri polisi öldürün diyor. Görüyor musun? Biz zamanında diyorduk bu işleri de. Bunların. İran'da ne var biliyor musun? Ebu Yunlu türbesi var. Ne demek o? Hazreti Ömer Efendimiz'i bir mecusi şehit etti ya mihrapta. Hazreti Ömer'i şehit eden Ebu Yunlu'nun anısına türbe yapmışlar. Hazreti Ömer'den bizi kurtardı diye. Ve o türbenin resmi var burada, resmi. Burada resmi var, dergide okuyun. Sayfa 50. Ya adamlar bu kadar Ebu Bekir, Ömer, Osman düşmanları. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. İslam fıkhında karı koca hakları. Alıyorsun, evleniyorsun. Ama evlen diyorum sana ama öğrenmeden evlenilmez. Birbirimizin üzerinde neler var? وَلَوْنَّ مِسْلُ الَّذ۪ي عَلَيْنَ الْمَعْرُفِ Hüsam-ı Dumanlı Hoca fıkıh heyeti bunu yazmış. İslam fıkhına göre karı kocanın birbirlerinde hakkı var. Ne hakları var? Bunları öğrenmeniz lazım. Öz Şimşekler Hoca ne yazmış? Şefaat ya Resulallah demek şirk mi? Şirk mi? Halis tevhiddir. وَبْتَهُ اِلَيْا الْوَسِيلَ Bana kavuşmaya vesile arayın buyuruyor Kur'an'da. Şimdi bu ilahiyatçılar, Aziz Bayındılar, şunlarla çıkıyorlar ne diyorlar? Şefaat ya Resulallah diyen dinden çıkar diyorlar. Allah Allah! Bütün camilerde, her yerde, Osmanlı ecdadımız, her yerde yazmış şefaat ya Resulallah. Şefaat ne demek? Aracılık demek. Yarat demek değil. Ey Allah'ın peygamberi, senin hürmetini Allah'tan istiyorum. Aracım ol demektir. Değil mi? Bu hususta güzel bir bilgi yazmış. Okumak lazım mı? Lazım, yoksa siz sapıtırsınız mı hocalara kanarak? Evet. Birçok efendim ilimler, şiirlerden seçmeler, sağlıktan, şundan, bundan yazdık, ettik, geldik. En sonunda da ne yaptık? Tabii diğer yazıları tek tek anlatamıyorum. Recep ayıyla ilgili zikirler var. Cumartesiden itibaren 100 kere ne okuyacağız? Subhanel Hayyil Kayyum 100 kere 10 gün. İkinci 10 günden okuyacağız. Subhanallah ile Hacı Samet. Üçüncü 10 günden okuyacağız inşallah. Subhanallah-i Rauf. Bunlarla zikreden, tesbih edene verilecek sevabı kimse tarif edemez. Recep'in ilk gecesi, yani yarın gece duası var. Ne dua yapacağız? Derginin 83. sayfasında. Al dergi. Bütün ilimler var. 83. sayfada Arapçasını bilmeyen Türkçesini okur. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz Recep ayının ilk gecesi hiç uyumaz, kendini tamamen ibadete ayırırdı. Yani yarınki gece. Onun yaptığı bir dua var Hazreti Ali Efendimizin. O duada burada 83. sayfada. Ondan sonra Recep ayının namazları, ilk gece kılınacak namazın tarifi 84'te, diğer namazların tarifleri, rekaip namazının tarifi. Ondan sonra ne var? İlk cuma günü namazı, o ileride. Çünkü yarın Recep değil ya, onun için o ileride. Hacet namazı hangi gün kılınıyor? 13, 14, 15 Mayıs'lara geliyor. Yani Recep'in 3'ü, 4'ü, 5'i. Pazartesi, salı, çarşamba. Bu nasıl bir hacet namazı? Muhammed bin Hatırüddin Hazretleri bunu naklediyor. Veysel Karani, yani Veysel Karani dediğimiz zatın namazı. 10 zattan rivayet edilmiş. Bu mübarek namazı kılıyor. Ondan sonra okuyacakları var. Burada tarif ediyor. Sağ eliyle göğsünü sıvazlayarak secdeye varıyor. Secdede Allah'tan muradını diliyor. Hangi haceti olursa Rabbim mutlaka muradına nail edecek. Allah'ın izniyle inanın, güvenin. Allah'ın ayında boş dönmezsiniz. Bu hacet namazında kılarsınız inşallahü rahman. Daha burada neler var, neler var, neler var. Cenazeyi defnettikten sonra okunacaklar. Kabristana girince okunacaklar. Kişiyi her türlü kötülükten koruyacak ayetler, dualar. Ne var? İsmi Azam var. Nedir o? 11 isim. Kaç kere okunuyor? 11 kere. Çok önemli bir meselede kaç kere okunuyor? 111 kere. Nelere yarıyor? Artık ben size söylemiyorum. 91. sayfadan 94'ün sonuna kadar 30 maddede bunun faziletlerini kitaplardan yazdım. Ben de denedim, deneyenler de biliyor. Bıçak gibi istediğin Allah'ın izniyle oluyor. Bıçak. 11 ismi şerif. Allahu hu melikun semi'un kadirun kerim halimun latifun alimun mu'inun sadık. Böyle büyük bir isimler ya. Ama madde madde yazıyor. Sıkışan, darlığı olan, şudur budur falan. Esma-i Hüsna'dan Er-Rakib ismi şerifi. Kaç sayfa yazılmış? 99 ismi şeriften Er-Rakib. Ne demek? Gözeten, gözleyen, murakabe eden Allah demek. Celle Celal. Bunun ne manaları var? Yani bir insan 40, 50, 60, 70 sene yaşayacak, Allah'ın 99 isminin manasını bilmeyecek, Er-Rakib ismi şerifinin manasını bilmeyecek, Rabbini tanımadan verdiklerini yiyecek, içecek, yaşayacak, yatacak, kalkacak, onu inkar eden dinsiz kitapsızları isimlerini, hayatlarını, tarihlerini ezberleyecek ama o Allah'ın adını, manasını bilmeyecek. Var mı böyle bir şey ya? Utanmak lazım, ayıptır. Er-Rakib ismi şerifi Allah'ımızın, bakın 95'ten başlamış, 98, 95, 99, 4 sayfa. Sırf ismin manaları, 4 sayfa. Ya Allah rızası için okuyun da kardeşim ya. Bırakın şu romanları bilmem neleri ya. Allah'ınızı tanıyın, ismini okuyun ya. 4 sayfa ilim yazılıyor burada, hep ayet, hadis. Ondan sonra hasseleri, yani neye yarar? Neye yarar? Her şeye yarar. Amma ve lakin, mesela, düşük tehlikesi olan bir cenin için, yani çocuk düşürüyor kadın, çocuğun düşmemesi için Er-Rakib ismi 7 kere okunsa Allah'ın ismiyle düşmekten kurtulur, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelir. 7 kere ya Rakib demez, 7 sene doktor para verir. Gezer, durur. Ya önce bir Allah'ını zikret ya. Bir Allah'tan iste bakalım. Evet. Her gün sabah namazından sonra ya Rakib şeklinde 612 kere zikreden. Kaç kere? Ya Rakib, ya Rakib, ya Rakib, ya Rakib, ya Rakib, ya Rakib. Allah bu ya Celle Celaluhu. Ne olur diyor? Allah'ın koruması altında olur. Nedir Allah'ın koruması? Hiçbir bela musibet gelmez. Evet. Erbain İdrisiye'den bir ismi şerif yazdık. Ya Mahmud fela tebluğu levhamu kulle senaihi ve mecdihi. Ya Mahmud. Allah'ın bir ismi de Mahmud'tur Celle Celaluhu. Bu isimde ne var mesela? Burada yazıyor manasını hepsini. Kötü huyları olan, içkiye müptela, zinaya müptela, kurtulmak istiyor. Ne yapacak? Her gün bu ismi şerifi 1041 kere. İçkiyi bırakamıyorum, zinayı bırakamıyorum, başıma bela olmuş. Böyle kötü alışkanlıkları olanlar var mı? Kurtulmak isteyenler var mı? Adam uyuşturucu yok, kurtulmak istiyor. Bu demin okuduğum zikir sayfa 99'da kaç kere okuyacak? 1041 kere. 1041 çok bir şey değil yani, bir saatte falan, bir saat, bir buçuk saat sürmez herhalde. Kaç kere okuyacak? 21 gün. Bir vaate göre 45 gün. Bakarsa ki tutmadı, 45'e kadar devam etsin. Bu ismi şerif Allah'ın izniyle bütün kötü huylardan o adamı kurtarır, bir daha yapamaz. Ama ne yapıyor o adam? Bakarsa ki isim tutacak, dua tutacak, o zaman da zikri terk ediyor. Bizim rahmetli Göktaş var onu. Sigaraya müptelaydı. Yahudini bir ilaç tarif ettiler. Onu ağzına mı sürüyorsun? Ne oluyorsun? Sigaradan ikrah getiriyorsun. Biraz dedi kullandım dedi. Baktım dedi. Biraz dedi sigaradan soğumaya başladım. Anladım ki sigarayı bırakabileceğim dedi. İlacı bıraktım hemen dedi. Yani siz de öyle yapmayın. Bu ismi okuyun. Allah'a sığının. 21 gün ya. Allah'ın izniyle kurtulacaksınız inşallah. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizim Efendi Hazretlerine kadar silsilemiz kaç kişi? 36. Birincisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan geliyor Ebu Bekir Sıddık'tan. Onların isimlerini okursa, iki rekat namaz kılarsa, sevabını onların ruhuna hediye ederse, Ya Rabbi bu zatların hürmeti için derse, ne isterse Allah kabul eder. Şehit ölmeyi istese şehitlik verir, borcunu ödemeyi istese, çünkü Allah Teala salihlerin anıldığı yere rahmet yağdırır, onların isimleri okunduktan sonra duaları kabul eder. Evet, bereket duası, Ashab-ı Kehf'in isimleri böyle, daire şeklinde yazılmış. Bak dört tane, bunları kesebilirsiniz. Çünkü Ashab-ı Kehf'in isimlerini birisi yazıyor, üzerinde taşıyor, kapıyı açıyor, fayda yok. Mübarekler onun rüyasına girdi Evliyaullah'tan, bizzatın. Dediler ki bizim isimlerimizi düz yazarsan olmaz, daire şeklinde yuvarlak yazacaksın. Böyle yazarsan tutar dediler. Onun için bu daire şeklinde Osmanlı zamanında yazılmıştır. Bunlar da size bereket olsun inşallah Rahman. Şimdi dergiden çok istifade edin. Okuyun, okutun, dağıtın, herkese ulaştırın. Lale Gül dergisi olarak birkaç aylarda çıkarıyoruz. Allah'ım bozulmaktan muhafaza eylesin. Devam etmeyi nasip eylesin. Bütün ilimlerden istifade etmeyi nasip eylesin. Ondan sonra efendim 16, birkaç ilan yapacağım şimdi kısaca. Ondan sonra da cuma gecesidir. Bir kısa dua yapacağız. Yatsıyı cemaatle kılıp Allah'ın rahmetiyle af olarak çıkacağız inşallah. 16 Mayıs. Mayıs değil bu ya. 16 Haziran. Bunu yanlış yazmışlar. Bak görüyorsun işte. Kafaya müracaat edeceğim. 16 Haziran. Yani önümüzdeki, ben zaten 16, 17'de 10'da gidiyorum. Haklarınızı helal edin. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam gönderiyor musunuz? İnşallah ulaştırmayı Rabbim nasip eylesin. Gider gelirim. Çünkü mahkeme özel bir izin, 5-10 günlük yani kısa bir dönemdir. Geleceğim inşallah. 16 Haziran bu Bayrampaşa'da Kampüs Gold'un inşaatının sahası var. Orası geniş, rahat yer. Bizim yerlerimiz dar. Orada imza günü yapılacak. Benim kitaplarımın da hepsi Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık Kurulu'nda, oradan basılıyor inşallah. Ve 16 Haziran'da kadın erkek gelenler orada hem imza atmak bahanesiyle hem de hapisten beri bir hasret giderip yakından bir selam vermek, nasılsın iyi misin demek isteyenler var. Bu itibarla 16 Haziran pazar 16 Haziran pazar, Allah nasip ederse bu Bayrampaşa'nın merkezinde, ulaşım kolay, Kaprisin orada kurulacak bir şantiyedeki çadırda kitaplarımızı imzalayacağız inşallah. Kadın erkek cemaat davetlidir. 31 Mayıs Cuma günü Cuma namazını mütakiben rahmetli annemin seneyi devriyesidir. Recep'in 21'inde vefat ettiği için ben o hesaba göre tutuyorum. Biliyorsunuz ben hapisten çıktım, cenazesine katıldım ama hemen beni tekrar hapse götürdüler. Mezarın başında bile bir Bakara suresi hani okunması müstehaptır. Bir saat bile Bakara suresini okumak nasip olmadı. Çünkü güneş batmadan hapse yetişmek lazım dediler. Böyle bir hasret oldu. Şimdi tabii 21 Recep 31 Mayıs'a geliyor. 31 Mayıs Allah nasip ederse Cuma namazını mütakip ben de önceden yeni dönmüş olacağım inşallah. Annemin kabrinin başında gelenler olursa bir hatim okuyacağız inşallah. Efendim kadın erkek gelebilir, mezarlık geniş. Mezarlık buradan daha geniş. Herkes gelebilir yani. İnşallah Allah nasip ederse bir de bir irmik helvası yaptırırsam inşallah. Belki helva yemeye de gelen olur, Allah kabul etsin. Herkes gelsin yani, fark etmez. Efendim nerede diyorlar? Size şöyle söyleyeyim. Menderes'in mezarı var ya, Adnan Menderes rahmetli Özal'ın. Oraya gelirseniz hemen oraya yakındır. Oradan sizi arkadaşlar kabri gösterirler. Cuma namazının peşine 31 Mayıs'ta bir hatim yapacağız inşallah. Efendim ondan sonra 26 Mayıs pazar günü 42 tane hafız efendi bu Ali Ulu hocamızın medresesinden yetişmiş icazet alacak. İcazet baklavası dedim ya demin efendi hazretlerinin en sevdiği şey, yani ilim ehli yetiştiriyor manasına. İcazet merasimine bütün cemaat davet ediliyor. Merasim burada mı olacak? Bu camide mi olacak? Bu cami-i şerifte inşallah 26 Mayıs pazar günü. Ben herhalde ömrede oluyorum. Onun için ben gelemeyeceğim. Ben de oradan dua ederim inşallah. Allah hafızlarımızı nazardan muhafaza etsin. 42 hafız ne demek? Bütün dünyaya bedel bir hafız. Kur'an ehli. Evet. Bu medreseyi demin de size anlattım yani. Hakikaten çok beğendim. Burada buranın altında da var. Aşağıki yolda da büyük bir medrese yapılmış. Hoca efendiye medreseler yetmiyor. Daha birkaç yerde şube açılmış. Talebe çok maşallah. Alacak yer kalmamış. Allah Teala nazardan muhafaza etsin. Çok büyük, daha geniş medreseler nasip etsin. Efendim. Muhafızdan icazet merasimine davetlisiniz inşallah. Mutlaka bulunun, hem teşvik olur. Siz de çoluk çocuğunuzu getirin, onlar da görürler, heves ederler inşallahurrahman. Ondan sonra Kur'an medresesinin ihtiyaçları için bu mübarek cuma gecesinde kadınız erkeğiniz çıkarken yardım edelim inşallah. Bu medreselerde bu talebeler okuyor, sizlerin yardımıyla okuyor. Kur'an'a hizmettir. Fakire versen sevaptır. Talebeye verirsen iki kat sevaptır. Çünkü neden? Fakir karnını doyurur, hamd eder, sana dua eder. Talebeye verirsen, talebe yetişirse ne olur? Hem karnını doyurur, sana dua eder. Ondan sonra kendisi hafız olur, alim olur, bütün millete faydalı olur. Onun için medreselere yardımı ihmal etmeyelim inşallah. Evet, cömertlik yapalım. Cimrilikten bir kar gelmez. Yebne Adem, ey Adem oğlu, Allah'ımız buyuruyor. Enfik, unfik aleyk. Sen ver, sen ver, ben de sana vereceğim. Ya Rabbi ben peşin veriyorum, sen bana ne zaman vereceksin? O peşini de ben verdim ya. Allah Allah, sanki babasının parasını veriyor ya. Ve atûm min mâlillâhillezî atâkum. Mevla ne buyuruyor? Yardım edin, verin. Sonra da peşinden ne diyor? Allah'ın malı var ya size verdiği, Allah'ın malından verin. Hani şimdi sana desem ki kalk efendi, şuraya 1 milyar eski para, 1000 lira ver desem sana şimdi. Sen de şimdi bana bakıyorsun, ne diyor bana? 1000 lira ver şuraya desem. Sen ne yaparsın? Bir durursun böyle. Bir elin gitmez. Belki de yok zaten. Ama ben sana desem ki şurada benim para var, o kutuyu aç da oradan ver. Sen ne yaparsın? Hemen hoca efendi. Neden? Para senin diye. Mevla'ya buyuruyor. Verin. Nereden verin? Allah'ın malından verin. Allah'ın malından ne demek? E size verdi ya. Ondan ver. Ademoğlu sen ver. Ben sana vereceğim. Ne zaman vereceğim? Enfik min kenzike indi la harka ve la gharka ve la seraka uhtike ve ahve cemaatekun ile. Senin yanına ben kendi hazinemden biraz emanet verdim. O benim emanetimden ver. Ne yanar, ne yel alır, ne sel alır, ne çalınır. Senin malın devamlı tehlikede. Cebindeki, kasandaki, kesendekine her şey gelebilir. Benim yanıma gönderdiğine hiç mi zarar zaman gelmez. Ben onu sana öderim. Ne kadar? Uhud dağları kadar katlayarak öderim. Ne zaman? Ne zaman biliyor musun? Kabirde dara düştüğün zaman, mahşerde sırattan aşağı düşme tehlikesi geçirdiğin zaman, mizanda sevap tarafın günahtan aşağı doğru hafif kaldığı zaman, en muhtaç olduğun zaman, cehennem gürlediği zaman, aman ya Rabbi bir girersem onun içine nasıl çıkacağım diye düşündüğün zaman, verdiğini karşına çıkaracağım Allah buyuruyor. Ona göre yardımlarınızı bu medreseden esirgemeyin. Ben hakikaten bu kadar senedir bu işin içindeyim. Hemen hemen 35-40 seneye gidiyor, ben bu işleri bilirim. Bu kadar da medrese gördüm. Bu hoca efendi, bu medreseleri gezdim. Tabii çok kısa bir dakika gezdim ama böyle temiz, böyle düzgün, böyle kaliteli. Tabii ilim de ona göre, hizmet ona göredir ama bir de temizlik, bakım, düzen. Allah nazardan muhafaza eylesin. Bayrampaşa için iftihar vesilesidir. Size mübarek olsun. İnşallah buraya hizmet edin, yardım edin. Orada vakfa ait bir düğün salonu da yapılmış. Vakfa ait, tertemiz, güzel. Kadın ayrı, erkek ayrı. Görüntü var, ses var. Düğünleriniz içinde o düğün salonunu tabii tercih ederseniz cemaat olarak, ben görmedim ama genel görüntüden anladım ne kadar temiz ve düzgün olduğunu, görmelisin yok. O düğün salonunda da İslam'a uygun sünnet üzere düğünler yapabilirsiniz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Burada vakfın yeri olarak bunu da duyuruyoruz. Bizim sohbetleri, evet kardeşim, tadil erkanı anlat diyor, kimse uymuyor. Mübarek tadil erkan, şimdi burada anlatmak için sabah namazını boylarız. Nasıl tadil erkan anlat? Uzun uzun vaazlar var, kitabını yazdık ama hepsini sohbetlerden devam ederseniz sizin en başta işiniz sohbetleri bırakmak. Alimlerin, ehli sünnet alimlerinin derslerini bırakmayın. Çünkü çok eksik var. Bunları tamamlayalım inşallah. İnternetten cübbelahmethoca.tv'den bizim sohbetlerimiz siteden canlı veriliyor. Yani bu sohbet şimdi oradan canlı, hem görüyorsun Bursa'da yaptığımız sohbet olsun, her yerde yapılan sohbet hem canlı görüntülü hem sesli veriliyor. cübbelahmethoca.tv adresinde herkese buyurup sohbetleri oradan dinleyebilirler. Zaten Lale Gül Efen biliyorsunuz devamlı sohbetleri veriyor. Rabbim tesirini halk eylesin. Amin. Evet. Şimdi size bir hastalar dua istiyor, talebeler, hepsine ederiz inşallah. Şunu aç böyle, bismillahirrahmanirrahim. Bunu ilk olarak bastırdık. Evet. Evet, bu mübarek. Ne bu? Turr-i Meknun kasidesi. Turr-i Meknun'u duydunuz değil mi? İmam Hazreti Efendimiz'in Ravza-i Mutahara'da melekler ilham ettiği, okudu. Ya seyyide sadati cicuke kasida ergu ridake ve ehtemi bihimaka vallahi ya hayran kalayik inneli kalben meşutan la yarumu sivaka. Böyle bir kaside bu. 52 beyit olacak. Bulunduğu eve büyü işlemez, sihir kar etmez, cin şeytan şerri ulaşmaz, daha neler neler altında da yazdım. Ravza-i Mutahara'yı her sabah akşam 70 bin melek iner çıkar, gündüz gece nöbet devri teslim alır. O meleklerin hepsi bu kasideyi okuyorlar. Ravza-i Mutahara'yı ziyaret edenler. Bunun kitabını da yazdım, şerhini de yazdım. Ama evde ocakta çok güzel bir baskıdır. Hattı da 130 sene evvel yazılmış bu. hat 130 sene evvel meşhur Osmanlı hattatı Bakkal Arif Efendi tarafından kaleme almıştır. Evinize ocağınıza mübarek olsun inşallah. Bir de benim bu okuduğum kasidenin CD'si de var yanında. Bu CD de bununla beraberdir. İsteyen ayrı alır almaz. Ama bu demin okuduğum beyitleri benim kendi eski bir okuyuşum var. O buyurun. Hatta dediler ki yeni oku eski olmuş falan dediler. Sonra arkadaşlar dediler millet o eski şeyi seviyor. Onu çok istiyorlarmış radyodan diye. Ondan dolayı bunu basmışlar. Efendim istifade ederseniz evinize ocağınıza hayırlı mübarek olsun. Amin. Subhane Rabbil Aleyhi Alem ve Amin Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu Selam ala Seyyidil Mürselin Muhammedin ve ala Ali ve Sahabi Ecmain. Allahümme nâ selüke l-cenne Ne'ûzübüke minennâr Allahümme nâ selüke rıdâke l-cenne Ne'ûzübüke msehadüke yennâr Allahümme nâ neselüke l-cenne Ve mâ karrabe ile âmi kavli ve amel Ne'ûzübüke minennâr Ve mâ karrabe ile âmi kavli ve amel Allahümme nâ selüke min gayri mâ seyleke l-velîke Muhammed Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Ne'ûzübüke min şerime sehâleke l-velîke Muhammed Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem أنت المستعان عليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Meclisimizi mübarek eyle. Aff olarak dağılmak nasip eyle. Kadın erkek uzaktan yakından gelen hepimizi hayırlı muratlarımıza nail eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eyle. Borçlarımıza ödeme kolaylıkları nasip eyle. Ya Rabbi yarın girecek olan Recep-i Şerif'i hakkıyla hürmet etmeyi nasip eyle. Haram ayın hürmetini bozacak işler yapmaktan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi eğlence sevgilerini, şehevatı, muharramatı kalplerimizde ikrah eyle. Nefret nasip eyle. İbadet, taat, zikir, sevgisi, muhabbeti kalplerimize ilka eyle. Allah'ım bizleri sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Recep ayında mübarek haram ayda mutlaka affeyle, mağfiret et. Tevbe-i nasuh üzere tevbeye muvaffak eyle. İstiğfarlar nasip eyle. Ya Rabbi beş vakit namaza gevşeklik edenleri sen ya Rabbi hidayet eyle. Amin. Bir daha bir vakit namazı kaçırmaktan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi içki, kumar, faiz, fuhuş gibi kötü alışkanlıkları olanlara şu saatte nefret ver ya Rabbi. Amin. Soğukluk ver ya Rabbi. Amin. Bir daha ellerini ayaklarını götürme ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabullen nur eyle. Allah'ım bizlerin de ya Rabbi buraya ne niyetlerle geldik, ne dileklerle, ne muratlarla geldik. Hakkımızda hayırlı şekilde, hayırlı muratlarımızı ihsan ederek dönmek nasip eyle. Amin diyenleri nar-ı cehiminden azad eyle. Amin amin. Hürmetullah'a ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet Hidayet hocamız ilahe rabbine ve sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi şahına kâbe ve ilâ ruhu ruhuna. Efendim babamız Gaza ile Erva'nın vaatine vaatin Müslüman vaat cemaatle hadirin Hidayet Efendi ruhu için Şükrü Karakuş, İbrahim Yazıcı, Mustafa Evcil, Mehmet Balcı vesaire Ahmet Aydoğan isimleri yazılan yazılmayan bütün geçmişlerimde Erva'yı için bir kelime şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdü ve Resulü hediye eyledik şu saatte dağlar emsali rahmetler halinde kabirlerine insal eyle. Amin. Ruhları için El Fatiha.